تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون سوره قصص دا مکی سورت ده ترتیب به اعتبار سوره تشتم سورت ده پس د سوره النمل نه او نزول په اعتبار سره یو کم پندوستم سورت ده پس د سوره النمل نه نازل شوم ده 49 نمبر سورت ده کلمات دې سورت کې اصلور سو یو سلو ایک 441 کلمات دی او حروف پر صورت کیا 5800 ربط و تڑن دی سورہ قصص دی سورہ نمل سر دی سورہ فرقان نوالا تر سورہ نمل پورے دا ذکر کول چې برکات دا ټول لازی نو د الله تعالی ناراضي مسله د برکات لله نو استهزیز تیزی به ور کوي په تبلیغ باندې او دا لپاره واقعات موسی علی السلام راوړي دې سورہ قصص کې تهزیز تیزی به ور کوي په تبلیغ باندې چې دا اور سیدا لپاره واقعات موسی علی السلام راوړي ادای سورہ النمل باخر کې ویل الحمدللہ سیریک مات فتعرفنا د دې سورہ قصص کې و بیان د بعض الآیات بکی رب دې اسمه د سورہ قصص د سورہ النمل سره سورہ النمل کې ویل وجعلنا مثل النمل بإصلاح قومنا یا الله مور دې پشان د نملې باندې چې خپل قوم اسلام غمدارنګ کو وشجعنا بقصص موسی لنجاهدا وشجعنا بقصص موسی لنجاهدا ونهدم بيوت المشركين التي كبيت بيوت العنكبوت قصص العنكبوت دوړو رب دې اسم داش داور سورہ قصص آت تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو ته بالتشجیع بواقعات موسی موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کیا ہے سورہ چه آٹو درے باب دے اول باب چه آئی ابتدانی یوکم 50 آیات پورے دے پاک یو ترغیب ورکی قرآن طرف دا بیا با داور سورت ذکر کئی بیا با اجمالی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دریم آیات کی نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون من حق لقوم یؤمنون بیا به دا آیه تفصیل ذکر کوي د واقعې د موسی علیه السلام تواسیم میم الله په پمانه حروف باندې حروف مقطعات دي سورتونو په اول کې راوړل کې اشاره تنبیه اجاز د قران ته تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب کارا نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لولمگا بیانو بتاوانے باید خبر دا موسیٰ علیہ السلام و فرعون پر رشتیا سرا بالحق مانا بالصدق رشتیا سرا لقومی اومنون و اقوام لرچ ایمان لری لقوم من للتشجيع قوم وللتسليه قوم د پاره د تشجيع او کوله د پاره د تسليه او کوله قوم ته جې ایمان لري ذکر واقعات موسی علیہ السلام دا بیانې د پاره تسجید مؤمنانو د پاره د تسلی دای ان فرعون علا فی الارض وجعل اهل اشیاء یقینا فرعون جو الوی کلو بسما کیو جوړ کلو سیدون کی دای ډلې ډلې دای خلک ډلې ډلې کلو تقسیم کلو یستذفو طائفتا منو چی کمزوری کوله داینا ایوڑل داینا یزبیهو امناهو ویستاین ساو چی علالا اولی زامن دایو جنلی بے پریکو دی خزی دایی الکان بے اللہ وجل تفسیر کبیر کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ دو وحب نا نقل کرے لے آئی قبطیان چیو فرعونیان قتل القبط فی طلب موسیٰ 90,000 من بنی اسرائیل قبطیان و فرعونیان دو موسیٰ علیہ السلام پتالاش کے لس اتیا زرم عشمان دو بنی اسرائیل وجلیو 90,000 من بنی اسرائیل یزب و امناہم وَيَسْتَهِي نِسَاهُ جُنْلِي اَبْرِهُ دِي خَزِدَائِ خَزِ نَوِ جِنَا كَيْ وِخُدَا نِسَاهُ تَبَيْتِ بَعَرْدَ مَا تَوُولُ سَرَوِ اَيْنْدَ حَالَتْ كِي جِنَا خَزَ جُوْرِي بقران یو کم پندستم آیت سور اعراف یو سلوی اشتم 27 نمبر آیت کم داست تیسیو 127 دا کار ولی کو چې لکان علی الاولو جنکه ابره هو دي لکه انه کان من المفسدين یقنا هو دي فساد کوونکو نا فسادګر سره یو ځکه دا شریک و نريد ان نمن علی الذين استضعفوا في الارض امرتل چې سانو کو پای کسان وای چې کمزور کړی شو بزما کې او اوغزو ال امامان ایما معنا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دعات الی الخیر دا حق طرف تا دعوت دور کرن کی دے معنا قطاد رحمت اللہ علیہ وی حولات والیان دی جوڑو ونجالهم الوارسون وارسین اگرزو دل را وارسان سورہ عراف یو سلو درشم کم درشوی ونمکن لهم فی الارض او مون طاقت ورکو دیو لرب اسمکا کی طاقت ولزمکا کی ورکو ونوری فرعون و حامان و جنود و حامن او اوکیو فرعون و حامان و لکر و دعایت منهم دی بن اسرائیلنا ما کانو یا زرون آجی دی تیرے دل دور کو رکیو وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه دين التفصيل دو واقعي دو موسى عليه السلام وبعد التقسيم دو واقعي مقامات دينا أول مقام دو سؤال سم آيات پوري بعد ایک ذكر دو مصيبت دو پمور دو موسى عليه السلام او بیا ایت بشارتونو زیر او کرامتونو بیا رسیدل د موسی علیہ السلام کور د فرعون ته موسی علیہ السلام د فرعون کور ته رسیدل چې کله موسی علیہ السلام د فرعون کور ته لاړ نو هلته ته ناخستل چا بیا د مرغی غل راغی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَوْزْلَكِ وَاجِلَىٰ مُمُورْدُ مُوسَىٰ عَلَىٰ السَّلَامُ تَا أَنْ أَرْزِعِهِ جَادِ تَيَوَرْكَ وَدِلَرَىٰ وَإِذَا خِبْتِ عَلَيْهِ بَسْكَلَ جِوِرِكِ فَدِبَالْنِ فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ نُوَاجُ وَدِلَرَ فَدْدَرْيَابْكِ دریابْكِ وَاجُ ولا تخافي ولا تحزني ويرغم غم جنكي غم ان را دوه الیک یقین المن یو را بس کون کی دجه تا تا وجائلوه من المرسلین او غزو دل رسولانو نا وهنا مراد الالقاء في القلب دسلك ورت الله خبر واچره دا چې دا مستمل دی په دو دې کې اوامر دي دو په کې نواهی دي دو په کې بشارتونو زیری دي اوامر یو امر چې ان ارزعیه او دویم امر چې فالقیه نواهی لا تخاف ولا تحزنی او دو بشارتونو زیری دي یو ان ارادوه الیک دویم جعلوه من المرسلین والتقدوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا پس را پرده کو دل فرعونیان وعاقبت داشی چشی دیو لر دشمن و خاما تی دریاب کیوا شو دا فرعونیان بیرا پرده کی دیو با دشمن شی و دیو پارا سبب دا غرم شی ان فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطوین یقین الفرعون و حامان و لکر دائی ویوی خطاکاری خطای کولا دریاب کی واچاو مکی تیر شیو چکل موسیٰ علیہ السلام دریاب کی اسندق واچاو لار تت تت فرعونیان راچوت کو کور دو فرعون تے چوی وڑ دو فرعون خدا ورطوی فرعون تا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك او ویلو خدای فرعون یا خواره سترګ به زما اوستا لا تقتلوا موجن دلرا دا موسی خسته ما شوم نه پری دوا دا به زما د سترګ یا خواله یوستا می تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه عبد الله ابن عباس جنونه نقل کړي وې چې کله دې امراتو فرعون فرعون ته ویل چې قرۃ عین لی زما استاد سترګو یې خواله وای د فرعون ورته ویل چې یکون لک و اما انا فلا حاجه لی فی استاد دې سترګو یې خواله شو زما دې ته هیڅ ضرورت نشته استاد دې سترګو یې خواله نو الله دې دې سترګو یې خواله وګرځاو چې دا خیر د فرعون ته توفیق د ایمان ورکړه موسیٰ علیہ السلام منی بے ایمان راوڑے فرعون داشن بیدین دنیا نا لار کافر بیدین مر شن اصائیل فانا او نتخذہو ولدا وهم لا شرون زرد چی فائدہ براکی مونتا یا با انی سمون دل بزیو آئی سراو دین پویدل خزیو تداوی المنگل بس پیدر راکی یا با تیزوی جوڑ کو واسبا فاد ام موسی فارغا او غرزید اسلو د مور د موسی علیہ السلام فارغ خالی فارغ المان د هر یو شینه خالی عبد الله ابن عباس نے فرمای من کل شی من امور الدنيا الا من موسی د دنیا جنور اس خبر دی دا ټول نه خالی خو سر موسی علیہ السلام غم پکیو فارغ المال من كل شيء من امور الدنيا ته دنیا جسری دا ټول نه نازله خالی او سر موسی علیہ السلام غم ورسو یا دویم قول ابو عبیده رحمت الله علیه فرمای چې فارغ ما فارغ من الغم والحزن دا عید ازله چې دا خالی او د غم او د حزن لا ځکه آیت الله تعالی کی دا چې چې موسی علیہ السلام الکه دریاب کې غر کې باندې ډوبي کې باندې ان کاذت لا تو دی وه نس دی واجی اظهار کرے په دې باندې لولا اربتنا علی قلب عجر تم مضبوطیان نه راوسته بزل دای باندې الله یې کوم یې اصل نه وکړه کړي نو کې دې شي دلا خبره په خپل ظاهره کړی اداج تفسیر مدارک کی ہوئی یہ ہر کلا چې دیو دا صندوق واچو دریاب ته چې کوم کې موسی علی السلام پروت دریاب ته دې چپه را لیو دا صندوق یو طرف او بل طرف ته وښته نو مور زلکل دا چې برداشت کړي نو قاد تصیح وات وتقول وابنا نزدې و چې مور یو اواز کړي و دا سی ویل وی چې اے بچیا چې دې سی ویل موسی علی السلام بیا بچ کې دی نشو اکل چې چپی دو بوراله لما رات الامواج تلعب بالتابوت نو قاد تصیح وتقول وابنا یا دویم قول لای چې کله مور ته پته ولګیدل چې صندوق چې اه فرعونیان را چتلو محل او بنگلې د فرعون ته ویوړو خدای یقین راي چې اوس به وژني یقتلوه فقاد تقول وا ابنا شفقتن علی نزدې وجه دې دا ویلو د شفقت او مهرباني دوی نه خپل بچیوال نه چې وزویا انکار لطب دیوی لتکونا من المومنین لذیر پاچی شید یقین کون کنا اپ وفا دوا دی وفا الوا دی چه اللہ کم وا دو کنو اپ رکی وقالت لی اختی قصی اویوی لی خورد موسیٰ علیہ السلام تزور پسی سندق دریاب تو چه دا خوری چه دا غار غار بند روانا دا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون لو قتل ايد تدلينا ودين بويدل خرد اللرن لا صندوق سيكاو چې کم زي لذي چې کله فرعونانو دا صندوق راځوت کوم الوتي وي ول شور جوړ شو خلک راځم شو دم بکې وراله اخرد موسی عليه السلام موسی عليه السلام له استه ور کوم کې خزا ګوري چې ته ول ورکی موسیٰ علیہ السلام نو چاہتے ہیں نالی وحرمنا علیہ المراضی من قولو او من اکلی بیم پتی بانی آتے ہو ورکا ان کی خزی مخی دا کرامت ددو عند اللہ ابن کثیر ہوئی وزالک علی کرامتی عند اللہ ددر کرامت ہو دا عزت دو این اللہ پا دوان دیر مور دو سینی نالا ہو دا بلچا سینی بن لکلا بلچا تین نفس چکلے دا بلچا نفس دا, دا خور ورتا ہوئی موسیٰ علیہ السلام حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہو لکن آئے اُلکھم تاستا یوکور والا چی تربیت بہو کی ددستا سرپارا دی بچی تربیت بہو کی ستا سرپار بغٹ کی وهم لہو ناسیونہو آئی دی دل خیر خوان خیروائی بہو اس رکھیں پی سوک دوی دغل دی یوکور والا خپل موری ورکو دو دوی دغل فراد الله الى امه واپس و مندلنا مورد دتا کئی تقرائن و آولا تحضن دیر پارنچی اخیشی استرگی دیو غم جننی ولی تعالما او دیر پارنچی پویشی چی اقینا وعدد اللہ درادا حق دا وعدد کم وعدد غم آیت کی تیر شو انا رادوه الی ولیکن ناکسرهم لا یعلمون لیکن اکسر دین علم نلین پویگی ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين د دې د نوم مقام د واقع دوه اجتماعات پوری په دې مقام کې مصائب او احوال د ځواني د موسی علی السلام دا حالت ذکر کې به هجرت مدین ته موسی علی السلام مدین ته هجرت کړي ولما بلغ اشده وهر كلا جور سيد موسى عليه السلام كلا قوالي دو مرتا كلا شو مضبوط شو بالغ شو واستوى برابر شو اشد مراد تفسير كبير كي بلغ اشده د دې مراد دا چې کمال د قوت جسمانی بدنی راي جسمانی قوت د بدن قوت کامل شو ان الاشد عبارة عن کمال القوة الجسمانية البدنية او وسط برابر شمال کمال دو قوة عقلی امرائے عقل ام کامل شو جسم ام کامل شو نو آتیناو حکما و علما ورکلا مندتا پویا و علما حکمن مانا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کی نبوت ابن کثیر تی نقل کرے. علم مولا ورک مانا الفقہ والعلم الفقہ والعقل فقہ فویا مولا ورک عقل مولا ورک وعلم فی الدین مولا ورک معالم التنزیل کی وعین فعالم موسیٰ وحکم قبل ایوبا سنبیہ موسیٰ علیہ السلام پویشوئے گو پیسلے بے کولے مکید پیغمبرین فعالم وحکم قبل ایوبا سنبیہ وکذالک نزل موسینی نو دارنگی بلورکم موسینانو تا سوانہی کنے ودخل المدینہ تعالی حین غفلت من اہلیا او داخل شو کاریه د بو او د غفلت د اوسیدون خدای کې خلق غفلت حالت کې د کاریه د داخل شو نجوی کدل فوج د پی ها رجلین یقتتلان پس وی من دل پای کې دو کسان چې او بل سره جنگ کاو دو کسان لګی ری جنگ یې هاذا من سیدی دا چې د ډلې موسی علی السلام او هاذا من عدوی او دا چې د ډلې دشمن لانا دا یو بن اسرائیلی دی یو قبطی دی یو د فرعون د خاندان یو بل د موسی علی السلام نه چې وی قتل نه دی قبطی بن اسرائیلی لاسار کړو نو بس تغاسه الذی من سیدی علی الذی من عدوی پس مددو تلو ددنا کس چو ددلی ددنا و مقابل دا کس کے چور دشمن لدنا من اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام دا فریاد شروع کچھ مدد میں ہوکا موسیٰ علیہ السلام چی ورغینو پو وقضا و موسیٰ فقضا علیہ نو او اہلو موسیٰ علیہ السلام آل علیہ سک فقضا علیہ نو پس مر گی راوس دفاع والنے وکز ویلے کی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وچی دا گوتے و دا رغوی دا سے آجام کی نسو کو تویلے کی یو سکی چولو ورکو نو بس آسا خلکی نیولی ویستا مر شا موسیٰ علیہ السلام سکو مسکو قال حاز آمین عمل شیطانی نویل موسیٰ علیہ السلام دا دے دا عمل دا شیطاننا حازا اشارت شیرمانا داری چی اللذی صدر منی دا کم کار چی زمانا صادر شا دا دا عمل دا شیطان نے عمل دا شیطان دا زکو شیطان دا سکار بنے خوشحالے گی چی نیک تبی تکلیف ملاوے گی بیا شیطان دا خوشحالے سبب جوڑے گی زکو شیطان دا نسبت کی یادویم قلائے چی دا حازا اشارت دا مقتول دا مانا دار دا کم چمل شو من عمل شیطان دا خدا عمل دا شیطان نو شیطان عملون کی اختو زکو میو سکولوار کن یدریم قلائی چیدہ حازا دا اشارہ دا جدال فی ما بینہم تا مانا دا جیدیو پا مینس کی دا کم جنگو ندا دوائی دا عمل دا شیطان لہو اللہو وادو اللہ یقنن دا دشمن لے گمراک ان کے دیکھارا قال رب انی ظلمت نفسی ویلموسیٰ علیہ السلام میرا بس وہاں یقن المازے تیکرے بقبل نفس باننے نو بقفل لی پس پردہ ہوا چھے مماباننے بقفل لی مانا پس تر ہوا لئیہ تفسیر کبیر کوئی ماباننے نتی پردہ ہوا چھے بقفر لہو نو پس پردے رواج لپا باننے یقن اندیا بکلک ان کے رحم کن کے لا رحم کے قال رب بما انعمت علیہ ویل تو ایر وزما پس افدائی چین عام دکھرے دے پما باندے فلن اکون زہیرن للمجرمین پس نبکی امازو امدادی دا پا دا مجرمانو مجرمانو پا مدد نکونا ندی آیت نا علماء دلیل نیو لے دے ظالمانو مدد کول دا خدمت کول دا حرام نمنا دی امام علی اسی رحمت اللہ علیہ تفسر رو المانے کہ وحتج اہل العلم بہذی الآیہ علی المن من معونت الظلم و خدمتی ظالمان اسر مدد کا ولو دائی خدمت کا ولو دانا جائز دی دائیں گی تسحیل کی موئی ویحتج بہذی الآیہ علی المن من صحت اولاد الجور ظالمان مددون بنکے بادشاہان دی مشران دی پاس با فی المدینه تی پس اور زیدو پکاریا کے خائفن یہ دن کے ترقب چ انتظار کاو سڑے وجر موسیٰ علیہ السلام ایریگی فیز اللذی استنصرہو بالامس استسرہو پس ناسا باکس چی طلب دو مدد اکلہو ددن پرونی استسرہو چغی وحلی دتا چی خیلے اکنو آب بن اسرائیل بن بل ایخی دی موسیٰ علیہ السلام دو پر یاد کئی قال لو موسیٰ انلک لغوی مبین اویل دتا موسیٰ علیہ السلام یقنن تخام خاصر کش کارا موسیٰ علیہ السلام چورت داویل چی انک لغوین او بیا ور روان شو دی قبطی بانی گزار کاو دی بن اسرائیلی دا خیل چی دا گنی بماب سرا روان لی او پرون خی سڑیل در چی پیو سک کی من لی موسیٰ علیہ السلام تی خبری شروع لی ولما راد یفتش باللذی وعدو اللوما پس حر کل چی رادو گل موسیٰ علیہ السلام چی عملو کی پائی کس بانی چی دی دشمن دی دوارو قبطی بنی عملہ کئی نو قالو نو دی کس ویل دی بن اسرائیلی ویل یا موسیٰ موسیٰ اتوریدو آیت غواڑی ان تقتلنی دا چی ملکی تمال را کما قتلت نفسم بالامسی لگا سنی چی وجلیو تا یو سڑی لر پرون پرون دی یو کس وجلی نن ما وجل غواڑی علی ولو آخر ویستا چی ارادہ دا وی ان توریدو اللہ ان تکون جبارن پیلو دی نواری تو مردا چه زوروری کون که شه بس مکا که جبار اغچا تو بیره کی اللذی یفعلو ما یورید من الزرب والقتل بظلمن ولا ینظر فی الواقب اغچا تو بیره کی چتس خواری نو آکی اللذی یفعلو ما یورید چتس خواری نو آکی من الزرب دو اهلنا والقتل دو وجلنا بظلمن ظلم سرا او انجام ته سوچنه کوي ولا انظر په لواقب موسی علیہ السلام ته ویته غواړي ضروري کول کې شي وما تريد ان تكون من المصلحين او نو غواړي ته چې شي د اصلاح کون ګنا ته اصلاح نو غواړي خلق وزنه فرعونی چې دا واورید سړی پریخدو لال دربار دو فرعون ته علی وا چې پرونی سړی قاتل معلوم شو اخو وجل د موسی علیه السلام مړ کړی دی او دا قومي الواه مشوره شروع شولا مشوره دار چې موسی علیه السلام نه ملک له شی په بدل دای کې دغه سملې نه یو سړی لا را پورته موسی علیه السلام په سراوي الوته وي وجا رجل من اقصى المدینه یسعا او راغ یو سړی د آخر سر د کار نه چې منډې والے ویلی اے موسیٰ ان الملائی تمیرون وکا یقنن مشران غٹان مشوری کے استاب بارکی در بار چمڑ کی تارا نو پخرج زوزا یقنن زیم استار پار خیر خواننا پی زوز ردی زن لالشا استاب بارکی مشوری کی وجنی بخار جمینا خائف یترقب پس او اتلو موسیٰ علیہ السلام ایردن کی انتظار کون ویلے رب نجینی من القوم الظالمین اے رزم اخلاص کی مال رد قوم ظالمانونا ولما توجہ تلقا مدین ردیز ندرم مقام نیوکم درشم آیت پوری پتی کی ذکر دعا تکلیفون و مصیبتون پا موسیٰ علیہ السلام پا سفر دمدین کے مصر نروان ش مدین ته پیدل پیدل ولما توجهت القام مدین او هر کله چې مخامش شو طرف د مدین ته ویلې اسا ربي اياد يني سا سويل زرد چې رب زما روان مې مال را بلا نه غبان نه مات زما رب لار برابرې روان دې روان دې روان نه مدین ته جوړه سید ولما ورده مدین مدین ما مدین او هر کله چې ورسید او بود مدین تا او بده کوه ده خلق برا او باسی موسی علیہ السلام یو طرف ته کیناست وجد علیه امه من الناس یسقون و من دو پای باندې وډاله د خلکو یسقون چای او بکول سار ولرا خپل بزیخ خپل ساروی ماروی او د کول او بکول او بل طرف ته چې خیال وکنی او دوه خزی دوه زنانه جنکی دی اولاړې او وجدا من دونی ممراتین تزودان او وی من دلی آخوا داینا یا دو جنکی تزودان چی سارا ولی خپلو گڑو بی زولارا موسیٰ علیہ السلام غیرت ایمانی دا برداشت نکللا چی دا سن خلق دے زان لخپل گڑی بی زیو بکیو خزی آغزی اولاری دی آئین تپوسو کما خط بکما وی موسیٰ علیہ السلام چکار دے استاسو ولی دیجی اولاری وی ای ورته الا نستی وبکول نکو منغا حتا یستر الرعاو تر دې چې لال شي داش پونکي دبي جوګر ګړو بزواله لال شي موږ یو بکاو مېز کې سخته حانا کې کړي چې اپ خبر جب کې یا آزاد قرت نشي کوله یا ابو نا شیخ کبیر او پلار زمو چې اسړه دې بډاړې پلو ولی راغلی وی زکه زمون روړ نشته لري پلارم بوډاره دا شعیب علی السلام نونه وی خلق دی دل وبوار کئ خپل ولار کا موسی علی السلام شیرو شایل او برو باسی بس قال او مانو پس بیگ لري دی دوار لرا او بیگ لري غټه بو کلا ایر وستلا امام نے کثیر د عبد الله بن عباس جنو نے عقل کی چبلا ر باندې تله موسی علیہ السلام خوراک ایم نشته الله سلام دعا ون الا البقل و ورق الشجر دونو پانی مانی لار باندې پتہ ای گزاره کین نو د خوراک مراکم شه نشته او پیزار جکم نی ایم اوس لیش لی دلی دی مدین ته جوړ شد نو خپې بلخ پې دی حتا سقطت نعل قدمیه ایل جوبک للی رسوم ما تو اللہ ایل زلی بیا واوڑی دو آسوری دیوی ونی تا جلسه تحت شجر عبداللہ ابن عباسوی وی ونی دلان دی سوری تا کیناستا نوی ویل رب انی لما آنزلت ایلی آمی القیر الفقیر ایل وزما یقین الاغسیستا چی تیر علی کی ما در خوراک نمحتاییم خوراک ته محتاج يم تفسير كبير کې امام رازي رحمت الله عليه د زحاق نه نقل کړلې موسی عليه السلام یو مزل کړلې ډېر مزل کړلې مکسا سبعۃ ایام لم یزق بیا طعامن او هو رزي چې یو نونه ډوړې نه سکلې به د مغټ ابو کراوي ستې سوري د ناس ته او رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر یا الله او اسی چې تیر علی ما در خوراک نن زاد محتاج ما دګ دا جنہ کای مخ کلاړ کور ته مخ کلاړ شعیب علی السلام دې ته پوس کولې رااله ودا شان یو ځان راغله امنګ له برا وستله او راګ له را رخصتی ګلیستا سراویلې ګل وسی لاړ شي راولې دا سړې پجا دو اهدا ما بسراله وطن پای دواړو کې رال امام نے کثیر دو عمر رضی اللہ عنہ قول نقل کلے چی زانے پٹ کلے ہو تم شیال استحیائن چا روانو مکمل پا حیاء کے حیاء با طریقہ و اندر آروانو موسیٰ علیہ السلام تیویل اننا بیدو کا یقین پلازمہ را غواری تالرا لیش یا کات دے پارن چی در کی تالرا بدل در کی تاتا ما سقی تلانا دائی چی تاو بکول کلی جی منگلرا تار زمان اکار زمان بزیدی و بکلی دائی مزدوری اللہ در کئی و ایچی کلا موسیٰ علیہ السلام رائے تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ شعیب علیہ السلام خوالا ورغے ایو تا روڑی پیش لقد دم علیہ طعام خوراکی ور پیش کنو موسیٰ علیہ السلام زدہ نخرم اور توی ولی نخری وی انا اہل بیت لا نبی و دیننا بی دنیانا ولا ناخذ على المعروف بثمنا اي موسی علیہ السلام ورته وی چې داسې خاندان سره تعلق لرم چې خپل دین په دنیا نه خرڅو لا نبی او دین نه به دنیا نه تجما در د کارو مزدوری راکه خو دین بیا ورته وی ولا ناخذ على المعروف بثمنا د ثواب په کار باندې چې پیسې نه عالم وي ولما جاءوا وقص عليه القصص بس هر کله چې راي شعیب علیہ السلام ته بیان کبدوانی پورا بیان شعیب علیہ السلام ورته لا تخف مېرګا نجوت من القوم الظالمين نجات دی مندلو د قوم ظالمانو نا ظالمان نخلاص دګری ویژنی فلار ته مشوره ورکړه شعیب علیہ السلام ته چې فلار دا په مزدوري باندې ونی سا قال ده دا او ما ویلی وی ته نه دای یا به فلار زما استاجرو مزدوري سره ونی سدل الا خیر من استاجرتا یقینا به تر دی اسړی چې دني سی بوجرت سره ال قوی او طاقت ور دی الامین امانت دار دی یو دی آد نه معلومه شو چې عقد اجاره ټول دینونو کې جایز و او دی جنې ته سپدوله کې دا طاقت ور دی دا طاقت په دغه دین لګې دل چې دا ابو کچ کم به خلق را استل نو دا په لس ک سره استل شول موسی علی السلام چې دوه ورځې وګم دی خو بیا یې هم ابو ک په یو تن را استل دا طاقت ور سره خلق دی وی او خپل کار کوا دا ورغه په خپل په یو کس را وستنو طاقت ورو کنه او امین څنګه نه امانتداري په دور د څنګه ولګیدل چې کله دا جینې رااله موسی علی السلام دوی زما پلار تارا غواړي موسی علی السلام ورته وی ات زمانه مخکې مزه زبستان مخکې زم آسینه زمان نظر په تاول کې زمان لار غلطی نو په کانی لار راکې او سیده طرف ته کانی ولا دا وی امین دې امانتدار سره دې څه کې دا شل کاو قال نو ویل شعیب علیہ السلام انی اوریدو یقینا زو غواړم انکه حقا دا چې منی کاسر درکم تا د اهدم نه تیاه تاینه یو په دې دونو کې چې داري الا انت اجرنی سمانیه په دې شر سره چې دو مزدوری اخلي زمانات کالا ما ز مزدوری او که پیسې مې سی بخپل اخلي یو لور د لپنی کا درکم انت اجرنی دا منند چې ما ز مزدوری کې دې دا منه چې مانه مزدوري اخلي د خپل کار ابن قتيبه رحمت الله عليه او دا نکادم نه دا عرض د نکاح د نکاح لپاره پیښ کول دي ځکه یو په نکاح کې ایجاب او قبول ضروري وي چې سړی وي ما قبول کړل او خو ما ځان در کړل یا سړی وي ته ما اخسته او سرکت جنې وي ما قبول کړي ایجاب او قبول پای کې ضروري دي دند دا چې نکاح کې تعین دی وي خو ضروري دي چې دې جنې سره نکاح د بل سره نه کېدل ته تعین نشته هدا بنا تعین آتین دا عرض د نکاح د نکاح د پاره پیش کول دي دې دوه جنکو کې تعالی یو په نکاح در کوم چې کومه یو کوي عرض د نکاح دې وین اتمم دا عشرن فمن عندک نو پس کو پر دې کله الله سولر نو پس وی ولا ست ترنا ات کال باندې لازم دي او کلس دې اوکل نو خیر دې وما اريد ان اشق عليك او زدانو غالم چې ډیر کړاو کې دم بتاوان نه زر دې چې به عمر کو واړی الله ان شاء الله من الصالحين خام خاب یو مزه کو واړی الله مال دې کارنا تسر وزیت نو کوما موسی علیہ السلام ورته لزال کبین یو بینک دا خبر چې دا دادا په من سما او په من ستا کې ما ستا په من کې دا خبر شو و ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليا كم يودر دوالو نه ټوچ پرک مال نه به سزته په ما باندې ات کال ستار درب نشو او لس کال تا خيار راک اختیار ده اوس زما مرزي کزم مزدوري کوم ات کال کوم او لس کال کوم ما وزته نه کې عبد الله بن عباس هو فرمای موسی عليه السلام چې اغور سره به تیر کلی دین لس کال تیر کلی قضا موسی اکثرها موسیٰ علیہ السلام دا اکثر تیر کری والله علی ما نقول وکیل اللہ پای باندې چې موږ وایو زموار دے اسه چې موږ وایو باندې الله زموار دے ولما قضى موسى الاجل وسار باهل انس من جانب الطور نارا دغه سلورم مقام نه پنځه د سماعت پورې په دې کې نبوت او پیغمبري د موسی علی السلام او بیا د معجزات بیا لګل فرعونانو ته او بیا قبولیت د دعا د موسی علی السلام ولما قضا موسی الاجل پس هر کله چې پورکله موسی علی السلام نه ټیلرا لس کاله ور سره تیر کړه وسارا بیالی روانه کو آل خپل لرا خپل کور والا سروان نه او داس شپه دا امام نے کثیر په سلک بهم په ليله المطيره المظلمه البارده دا شپه چې یو د باران والا بل پای کی تیار دو بلډې را یخدا اهل سروان نه نو انا سامن جانوی تورې نار ویلې دو د جانم ر تور نه ور لرا ور دې کې ولید قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا ويوي الأهل قبلتا إسار شيء يقن الماء لدور لرا لعلي آتيكم منها بخبر شاید چراولم ز تاستا داینا خبر او جزوة من النار یا اسکر وطا دور لعلكم تستلون ده پاچی تاوت شهید تاسو مکیو تا قبس ویلو قبس ته هغه وخت ویل کی چې دا سکروټه د ور په سر کې لګیدلې وي دا لرګي په سر کې نو په هغه وخت ته قبس وی چې اس نو هي تبه جزو ویل کی فلما اتاه نوديا من شات الواد الايمن في البقعه المباركه من الشجره پس هر کله چې راي نو आवाज ته وکړې شو د غاړې دا کندې د ښي طرف نه پس مکبر کتی کې انشاءت الواد الایمن فی البقعه المبارکه د غاړې دا کندې خي طرف نه باز مکه برکتی کې د طرف د ونینا من الشجر طرف د ونینا आवाज ورته شو ایا موسی انی انا الله رب العالمین اے موسی یقین ز الله ما چې رب د مخلوقات وان القی عصاك او دا چې واچو دا چې واچو امساق بل لرا فلما رآها پس حر کر جویل دلائی لرا نو تحت زو خوزی دلائی کالنا جان نون گوئے کہ وہ آنر منگر مار واللہ مدبرن واوڑی دشاک ان کے ولم یواقی و شاتین قتل موسیٰ علیہ السلام شاہ در تلار شاتین قتل یا موسیٰ اقبل ولا تخف اے موسیٰ مخامخ شاو میری گا انلک من الامنین یقنن یہ تد امن والا ہونا تتبا امنی اس لوگ ید کا بھی جائبے کا او دنن کا لاس پل پت خرق پل کے راو بوزی تک سپن میں غیر دس بدیو بیمارینا وزمم الی کا جناح کا او جوخت کسان طرف تمٹیخ پلے من الرحب دوی دیرنا من الرحب مانا من الفضع ما مجاہد وی یا در روب دو وجن قطع دوی من الرحب مانا من الروب وزان کا برحانان من رب کا پس دادی دو دلائل طرف درفستان فرعون تو غٹانو دائیتا فرعون تلال شدہ قوم مشرانو تا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ يَقِنَ الْوُدِي قَوْمًا فَاسِقًا قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنُمْ نَفْسًا وَمُسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اِرْبَسْ مَا يَقِنَ الْمَا وَجْرِ دَعِنَ يَوْ نَفْسْ نُعِرِيْكَمْ چِمَلْ بَكِ مَعْلَرَا وَاَخِي حَارُونَ هُوَ عَبْسَو مِنِّي اَوْرُور زمان حارون علیہ السلام آدیر صفا دے زمان پجبا کے نفارسلو ما یرت ایو صدقونی بس اولی گا دلل زما سر معاون چی تصدیق بوگی زما انی اخاف و ایو کذبون یقنن زیرگم چی تکذیب بوگی زما درو جلو کی مالا قال ویلاللہ تلا سنشد دو ازودا کبی اخیق زرده چم مضبوطی کو مٹستا پرورستا سرا و نجعلو لکم سلطان او دروکو تاسو دوارو تروبو لفلای سلونا ایلیکم آپس نبشی سی دلی تاستا سلطان نمرادل تروب دے او اتبی اللہ تلاوی دا سروب ورکو امام نے کسیر دی آیت بندی لکلی چی فکان ایزار آہو بالک ما بولو الحمار چی کلب فرعون موسیٰ علیہ السلام اولی دونو پو والاڑواتی متیاز روانو شو لکر خر نشی بیگی دسی رو بل اللہ ورک دی آیت بننے لکلی بی آیتنا من ایسا با بی آیتنا زی لارشی دوارا پایتونو سما سراتا دوارا ومن اتبا کما الغالبون او آسوک جتابی داری کئی استاو دوارا اب غالبوی فلما جاء موسى د دې نه پینځم مقام د سلور سلوېختم آیات پورې په دې کې امتحان دی په موسی علی السلام په دعوت کولو فرعون ته او دا کې دونه تلبیسونه په قوم باندې فلما جاء پس هر کله چرای ایتا موسی علی السلام بیا آیاتنا بینات الباتن زمکارو باندې قالوا ما هذا الا سحر نو اویل دیو جن لے دا مر داو جادو لے زان نجوٹ لے شوے او نوی اوری دنی من دا پا مشرانو پخوانو کے نویانس جادو ما دو خبری دی وقال موسیٰ ربی آلم اوی موسیٰ علیہ السلام رب زمان علم نے بمن جا بالہدا من عندی پا چاوان اچرات لی کلی بیدایت دو خوادانا ومن تكون لو عاقب الدار او پاچا چې د لرکستان جام نکور انه لا بل ظالم یقن لشي بچره ظالمان وقال فرعون يا ايها الملو اول فرعون اي غټانو ما علمت لكم من اله غيري ذنب جنم تعال سو کار ساز به زمانہ فرعون خداوی د جزستا ستاسو نه علاوه ستاسو لپاره د ځان نه علاوه بل اعلان بیم داود اولوهیت یې کوله مطلب یې دا و چې زمانه به غیر زمانه د ایجاد نه بل اله نشي جوړولې زه په خپل اله ما سوره اعراف کې مدیر شوی یو سل و دیر سماعات کې دا داود فرعون وا اصر انبیاء کی درشوی یو کم درشمایات کی چچا دا دعوی اکلا چیز الہ امنا اب جالنم ترسونا جالنم تبیاجون نفاو قلی یا حامانو علتوینی پس ور بر کمال ری حامان پا خطوانی نفجال لی سرحن پا جوڑ کمال را یو بنگلا لعلی ادلیو الہ موسیٰ شاید جزور کارشم الہ موسیٰ علیہ السلام دا و انی لازنہو من الكاذبین او یقنن زو گمان کو پدوانی خام خواد درو جننا ما پدوی لگمان داری درو جننے وستقبرا ہوا و جنودو فی الارضی او تکبرو الویو کو دو لکرو دو برازمکی بغیر الحق بغیر دس حق نمان ظلمن ظلم ظلمن استقبارو کو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ او دیو دا گمانو چې یقینا دیو موږ ترا واپس نکلې شي دا کی دینو لفاخذنا هو جنود او پس راونی موږ دلالو لکرو درا پنا بس ناهم فی الیم پس واچل موږ دلالو په دریاو کې نو پس اور سره یو انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمة وغرزل موږ دیول مقتداگان د گمراهی يدعونا الى النار جراب للقيور طرف تو يوم القيامة لا ينصرون او برز قيامت برد وصرت مدد نقلشي واتبهناهم في هذه الدنيا لانا او رپسي كم پده وپسي پده دنیا کی لانت ويوم القيامة هم من المقبوحين او برز قيامت بوي دابت شكلنا شكل ببد رنگي بتشکل و یوم القیامت هم من المقبوحین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و آلہ و صحب اجمعین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمت و استغیث اصلح لنا شاننا و کلہ ولا تکلنا الى انفسنا ترقتان و لا حی